Раздзел 3. Рабінзон трапляе ў палон. Уцёкі. Вялікім маім няшчасцем было тое, што я ў час маіх прыгод не застаўся на караблі матросам. Праўда, мне давялося б болей працаваць, але затое вывучыўся б нарэшце мараходнай справе і з цягам часу мог бы стаць штурманам, а магчыма і капітанам. Але ў той час я быў такі дурны, што з усіх шляхоў выбіраў заўсёды самы горшы. З той прычыны, што я мог тады заўсёды фарсіць сваім адзеннем, і ў кішэнях у мяне не зводзіліся грошы, я заўсёды з'яўляўся на карабель бесклапотным шалапутам. Нічога там не рабіў і нічому не вучыўся. Маладыя свавольнікі і гультаі звычайна трапляюць у дрэнную кампанію і вельмі хутка канчаткова збіваюцца з тропу. Такі ж лёс чакаў і мяне, але ў Лондоне мне пашчасціла пазнаёміцца з паважным пажылым капітанам, які шчыра мною зацікавіўся. Незадоўга перад гэтым ён хадзіў на сваім караблі да берагоў Афрыкі і Гвінеі. Гэта падарожжа прынесла яму немалы прыбытак, і цяпер ён зноў збіраўся накіравацца ў тыя ж краі. Я спадабаўся яму. Я быў тады цікавым суразмоўцай. Ён часта бавіў са мной свой вольны час, і, даведаўшыся, што я мару пабачыць заморскія краіны, прапанаваў мне пайсці ў плаванне на яго караблі. «Вам гэта не будзе каштаваць грошай», – сказаў ён. «Я не вазьму з вас нічога ні за праезд, ні за яду. Вы будзеце на караблі маім госцем, а калі яшчэ прыхопіце з сабой усякія такія рэчы, якія вам удасца выгадна збыць на Гвінеі, то вы будзеце мець яшчэ і барыш. Паспрабуйце, можа, якраз вам і пашэнціць». Гэты капітан карыстаўся агульным даверам, і я з ахвотай згадзіўся на яго запрашэнне. Накіроўваючыся ў Гвінею, я прыхапіў з сабой усё і тое з тавару. Закупіў на 40 фунтаў стэрлінгаў розных бразготак і шкляных вырабаў, якія мелі выдатны збыт у дзікуноў. Набыць гэтыя 40 фунтаў мне пасадзейнічалі блізкія сваякі, з якімі я меў ліставанне. Я паведаміў ім, што збіраюся заняцца гандлем, і яны ўгаварылі маю маці, а магчыма і бацьку, памагчы мне хоць нязначнай сумай. Гэта паездка ў Афрыку была, бадай, маім адзіным шчаслівым падарожжам. Вядома ж, за свой поспех я павінен быў быць удзячны толькі бескарыслівай дабраце капітана. У час падарожжа ён займаўся са мной матэматыкай і вучыў мяне карабельнай справе. Ён меў задавальненне ад таго, што перадаваў мне свой вопыт, а я – ад таго, што слухаў і вучыўся ў яго. Падарожжа зрабіла мяне і мараком, і купцом. Я вымяняў на свае бразготкі 5 фунтаў і 10 унцый залатога пяску, за які, вярнуўшыся ў Лондон, атрымаў немалую суму. Такім чынам я мог лічыць сябе багатым прамыслоўцам, які паспяхова вядзе гандаль з Гвінеяй. Але на маё няшчасце мой сябра-капітан хутка пасля вяртання ў Ангельшчыну памёр, і мне давялося зрабіць другое падарожжа на свой страх ужо без сяброўскай парады і дапамогі. Я адплыў з Ангельшчыны на тым жа караблі, і гэта было самае нешчаслівае падарожжа, якое калі-небудзь рабіў чалавек. Аднойчы на світанні, калі мы пасля доўгага плавання ішлі паміж Канарскімі выспамі і Афрыкай, на нас напалі піраты, марскія разбойнікі. Гэта былі туркі з Салеха. Яны здаля заўважылі нас і поўным ходам прыпусцілі наўздагон. Спачатку мы спадзяваліся, што здолеем выратавацца ад іх уцёкамі і таксама паднялі ветразі. Аднак хутка стала відавочна, што гадзін праз 5-6 яны нас абавязкова дагоняць. Мы зразумелі, што неабходна рыхтавацца да бою. У нас было 12 гармат, а ў ворага 18. Каля 3 гадзін апоўдні разбойніцкі карабель дагнаў нас, але піраты зрабілі вялікую памылку. Замест таго, каб падысці да нас з кармы, яны падышлі з левага борта, дзе ў нас было 8 гармат. Выкарыстаўшы іх памылку, мы навялі на іх усе гэтыя гарматы і далі залп. Туркаў было не менш 200 чалавек. Таму яны адказалі на нашу страляніну не толькі гарматным, але таксама і ружейным залпам з 200 стрэльбаў. На шчасце, у нас нікога не зачапіла, усе засталіся жывыя і непараненыя. Пасля гэтай сутычкі пірацкае судна адышло на паўмілі і пачало рыхтавацца да новага нападу. Мы ж, у сваю чаргу, падрыхтаваліся да новай абароны. На гэты раз ворагі падышлі да нас з другога борта і ўзялі нас на абардаж. Гэта значыць, зачапіліся за наш борт бусакамі, чалавек 60 уварваліся на палубу і перш за ўсё кінуліся секчы мачты і снасці. Мы сустрэлі іх ружейнай стралянінай і двойчы вызвалялі ад іх палубу, але ўсё роўна вымушаны былі здацца, таму што наш карабель ужо быў непрыгодны для далейшага плавання. Трое з нашых людзей былі забітыя, 8 чалавек паранена. Нас, як палонных, завезлі ў марскі порт Салех, які належаў маўрам. Іншых ангельцаў забралі і адправілі да двара жорсткага султана, а мяне капітан пірацкага судна пакінуў пры сабе і зрабіў сваім рабом, бо я быў малады і спрытны. Я горка заплакаў. Я ўспомніў прадказанне майго бацькі, што рана ці позна са мною здарыцца бяда, і ніхто не прыйдзе мне на дапамогу. Я думаў, што менавіта цяпер такая бяда мяне і напаткала. Але дарэмна я так думаў. Наперадзе мяне чакалі яшчэ страшнейшыя няшчасці. Я спадзяваўся, што мой новы ўладар, капітан разбойніцкага судна, пакінуўшы мяне пры сабе, калі ён зноў адправіцца рабаваць марскія караблі, возьме мяне з сабою таксама. Я быў цвёрда ўпэўнены, што нарэшце ён трапіць у палон да якога-небудзь гішпанскага ці партугальскага ваеннага карабля, і тады я атрымаю волю. Але хутка я зразумеў, што гэтыя спадзяванні былі дарэмныя, таму што ў першы ж раз, калі мой ўладар выйшаў у мора, мяне ён пакінуў дома выконваць чорную работу, якую звычайна выконваюць рабы. З гэтага дня я толькі і думаў пра ўцёкі, але ўцячы было немагчыма, я быў знясілены і адзінокі. Сярод палонных не было ніводнага ангельца, каму я здолеў бы паверыць. 2 гады пакутваў я ў палоне, не маючы ніякай надзеі на выратаванне. Але на 3-й год мне ўсё ж удалося ўцячы. Адбылося гэта так. Мой ўладар заўсёды, раз ці 2 на тыдзень, браў карабельную шлюпку і плыў на ўзмор'е лавіць рыбу. У кожную такую паездку ён браў з сабою мяне і хлапчука, якога звалі Ксуры. Мы старанна веславалі і, як умелі, пацяшалі свайго ўладара. А паколькі я ў дадатак яшчэ аказаўся і някепскім рыбаловам, ён часам пасылаў нас абаіх, мяне і гэтага Ксуры, па рыбу пад наглядам аднаго старога маўра, свайго далёкага родзіча. Аднойчы мой гаспадар запрасіў 2 вельмі важных маўраў пакатацца з ім на яго паруснай шлюпцы. Для гэтай паездкі ён нарыхтаваў вялікія запасы ежы, якія з вечара яшчэ адправіў да сябе на шлюпку. Шлюпка была прасторная. Гаспадар яшчэ 2 гады назад загадаў свайму карабельнаму цесляру зрабіць там невялікую каюту, а ў каюце – кладоўку для прадуктаў. У гэту кладоўку я і склаў усе прыпасы. «Можа здарыцца, што госці пажадаюць наладзіць паляванне», – сказаў мне гаспадар. «Вазьмі на караблі 3 стрэльбы і занясі іх у каюту». Я зрабіў усё, што мне было загадана. Вымыў палубу, узняў на мачце сцяг і на 2-й дзень з раніцы сядзеў у шлюпцы і чакаў гасцей. Раптам гаспадар прыйшоў адзін і сказаў, што госці сёння не паедуць, таму што іх затрымалі справы. Затым ён загадаў нам 3, мне, хлапчуку Ксуры і Маўру, плыць у нашай шлюпцы на ўзмор'е па рыбу. «Мае сябры прыйдуць да мяне вячэраць», – сказаў ён, – «і таму вы, як толькі наловіце дастаткова рыбы, нясіце яе сюды ж». Вось тады зноў і абудзілася ва мне даўняя мара пра волю. Цяпер у мяне было судна, і як толькі гаспадар пайшоў, я пачаў рыхтавацца. Не да рыбнай лоўлі, а ў далёкае плаванне. Праўда, я не ведаў, куды паплыву, але ўсякая дарога добрая, абы толькі ўцячы з няволі. Варта нам было б прыхапіць сабе якую-небудзь ежу, сказаў я Маўру. Не будзем жа мы без спросу есці тое, што гаспадар падрыхтаваў гасцям. Стары згадзіўся са мною і хутка прынёс вялізную кашолку сухароў і тры збаны прэснай вады. Я ведаў, дзе ў гаспадара стаіць скрыня з віном, і пакуль Маур хадзіў па прадукты, я перанёс усе бутэлькі на шлюпку і паставіў іх у кладоўку, нібыта яны яшчэ раней былі назапашаны для гаспадара. Апроч таго, я прынёс вялізны кавалак воску, фунтаў на 50 вагою, ды прыхапіў маток прадзіва, сякеру, пілу і малаток. З часамі ўсё гэта нам вельмі прыдалося, асабліва воск, з якога мы рабілі свечкі. Я прыдумаў яшчэ адну хітрасць, і мне зноў удалося ашукаць даверлівага Маўра. Яго імя было Ізмаіл, таму ўсе звалі яго Молі. Вось я яму і сказаў: «Молі, на судне ёсць гаспадаровыя паляўнічыя стрэльбы. Не шкодзіла б нам мець трохі пораху ды некалькі зарадаў. Магчыма, нам пашэнціць падстрэліць сабе на абед кулікоў. Гаспадар трымае порах і шрот на караблі, я ведаю». «Добра», – сказаў ён, – «прынясу». І ён прынёс ладную скураную торбу з порахам, фунта паўтара вагою, а магчыма і болей, і другую са шротам, фунтаў 5 ці 6. І ён прыхапіў таксама і кулі, усё гэта было складзена ў шлюпцы. Апрача таго, у гаспадаровай каюце знайшлося яшчэ крыху пораху, які я насыпаў у вялікую бутлю, выліўшы з яе папярэднія рэшткі віна. Зрабіўшы такі запас усяго неабходнага для далёкага плавання, мы выйшлі з гавані нібыта на рыбную лоўлю. Я закінуў у ваду свае вуды, але нічога не злавіў. Я знарок не выцягваў вуды, калі рыба трапляла на кручок. «Тут мы нічога не зловім», – сказаў я Маўру. «Гаспадар нас не пахваліць, калі мы вернемся да яго з пустымі рукамі. Трэба плысці далей у мора. Магчыма, далей ад берага рыба будзе лепей браць». Не падазраючы падману, стары Маўр згадзіўся са мною і, паколькі ён стаяў на носе карабля, узняў ветразь. Я ж сядзеў за рулём на карме, і калі судна адышло мілі на 3 ў адкрытае мора, я лёг у дрэйф, як быццам для таго, каб зноў узяцца лавіць рыбу. Затым, аддаўшы хлапчуку руль, я перайшоў на нос, падышоў да Маўра ззаду і раптам прыўзняў яго і кінуў у мора. Ён зараз жа вынырнуў, таму што плаваў як корак, і пачаў прасіцца, каб я ўзяў яго ў шлюпку, абяцаючы, што паедзе са мною хоць на край свету. Ён плыў так шпарка за суднам, што вельмі хутка дагнаў бы мяне. Вецер быў слабы, і шлюпка ледзь рухалася. Бачачы, што Маўр нас хутка дагоніць, я ўскочыў у каюту, узяў там паляўнічую стрэльбу, прыцэліўся ў Маўра і сказаў: «Я не жадаю табе зла, але зараз жа адчапіся ад мяне і хутчэй вяртайся дадому. Ты добры плывец, мора ціхае, ты лёгка даплывеш да берага. Паварочвай назад, і я цябе не зачаплю. Але калі ты не адстанеш ад шлюпкі, я прастрэлю табе галаву, таму што я цвёрда вырашыў здабыць сабе волю». Ён павярнуў да берага, і я, упэўнены, без цяжкасці даплыў да яго. Вядома, я мог узяць з сабой гэтага Маўра, але старому нельга было давяраць. Калі Маўр адстаў ад шлюпкі, я звярнуўся да хлопчыка і сказаў: «Ксуры, калі ты будзеш мне адданы, я зраблю табе многа добра. Пакляніся, што ты ніколі не здрадзіш мне, інакш я і цябе кіну ў мора». Хлопчык усміхнуўся, гледзячы мне проста ў вочы, і пакляўся, што будзе адданы мне да самае смерці і паедзе са мною, куды я захачу. Гаварыў ён так шчыра, што я не мог яму не паверыць. Пакуль Маўр не наблізіўся да берага, я трымаў курс у адкрытае мора, лавіруючы супроць ветру, каб усе думалі, што мы ідём да Гібралтара. Але як толькі пайшло на адвячорак, я пачаў кіраваць на поўдзень, прытрымліваючыся патроху ўсходу, таму што мне не хацелася аддаляцца ад берага. Дзьмуў вельмі свежы вецер, але мора было роўнае, спакойнае, і таму мы ішлі добрым ходам. Калі ж на другі дзень к 3 гадзінам наперадзе ўпершыню паказалася зямля, мы былі ўжо міль на 1,5 паўднёвей Салеха, далёка ўжо за межамі ўладанняў мараканскага султана, ды і ўсякага іншага з афрыканскіх цароў. Бераг, да якога мы набліжаліся, быў зусім бязлюдны. Але ў палоне я набраўся такога страху, так баяўся зноў трапіць да маўраў, што, карыстаючыся спрыяльным ветрам, які падганяў маю шлюпку на поўдзень, 5 дзён плыў наперад і наперад, не становячыся на якар і не выходзячы на бераг. Праз 5 дзён вецер змяніўся, падзьмуў з поўдня, і паколькі цяпер я ўжо не баяўся пагоні, то вырашыў падысці да берага і кінуць якар у вусці нейкай маленькай рэчкі. Не магу сказаць пэўна, што гэта за рэчка, дзе яна працякае і якія людзі жывуць на яе берагах. Берагі яе былі пустэльныя, і гэта мяне вельмі ўзрадавала, таму што ў мяне не было ніякага жадання сустракацца з людзьмі. Адзінае, што мне было патрэбна – прэсная вада. Мы зайшлі ў вусце пад вечар і вырашылі, калі сцямнее, дабрацца да сушы ўплаў і агледзець усё навокал. Але як толькі сцямнела, мы пачулі страшэнныя гукі. Бераг кішэў звярамі, якія так шалёна вылі, рыкалі, раўлі і брахалі, што бедны ксуры ледзь не памёр ад страху, і ксуры пачаў упрошваць мяне не выходзіць на бераг да раніцы. «Добра, ксуры», – сказаў я яму, – «пачакаем. Але можа здарыцца так, што пры дзённым святле мы ўбачым людзей, якіх нам трэба асцерагацца больш, чым лютых і львоў і тыграў. А мы стрэлім у гэтых людзей са стрэльбы», – сказаў ён, сміючыся. «І яны ўцякуць». Мне было прыемна, што хлапчук трымаецца малайцом. Каб ён і надалей не вешаў носа, я даў яму глыток віна. Я паслухаў яго парады, і ўсю ноч мы прастаялі на якары, не выходзячы з лодкі і трымаючы на пагатове стрэльбы. Да самай раніцы нам не давялося заплюшчыць вачэй ні на хвіліну. Гадзіны праз 2 пасля таго, як мы кінулі якар, мы пачулі страшэнны рык нейкіх велізарных звяроў вельмі дзіўнай пароды, якой мы і самі не ведалі. Звяры наблізіліся да берага, зайшлі ў рэчку і пачалі плюхацца і валтузіцца ў вадзе, жадаючы, відаць, асвяжыцца, і пры гэтым вішчалі, раўлі і вылі. Такіх агідных гукаў я да таго часу ніколі не чуў. Ксуры дрыжаў ад страху, шчыра кажучы, напалохаўся і я. Але мы яшчэ больш напалохаліся, калі пачулі, што адно страшыдла плыве да нашага судна. Мы не маглі яго бачыць, мы толькі чулі, як яно фыркае і сапе, і толькі па гэтых гуках здагадаліся, якое яно вялізнае і лютае. «Напэўна, гэта леў», – сказаў ксуры. «Давайте падымем якары, хутчэй паплывём адсюль». «Не, ксуры», – запярэчыў я. «Навошта знімацца з якара? Мы адпусцім як мага даўжэй канат і адыдзем далей у мора, і звяры не пагоняцца за намі». Але толькі вымавіў я гэтыя словы, як убачыў невядомага звера на адлегласці 2 вёсел ад нашага судна. Я крыху разгубіўся, аднак зараз жа ўзяў з каюты стрэльбу і стрэліў. Звер павярнуўся і паплыў назад. Немагчыма апісаць, які раз'юшаны роў узняўся на беразе, калі прагрымеў мой стрэл. Напэўна, усе гэтыя звяры ніколі да гэтага не чулі такога гуку. Тут я канчаткова ўпэўніўся, што ў начны час выходзіць на бераг нельга. Але ці можна будзе рызыкнуць высадзіцца днём? Гэтага мы таксама не ведалі. Стаць ахвярай якога-небудзь дзікуна – не лепш, чым трапіць у кіпцюры, льву ці тыгру. Але нам, чаго б гэта ні каштавала, неабходна было выйсці на бераг тут ці ў іншым месцы, бо ў нас не засталося ні кроплі прэснай вады. Мы пакутавалі ад смагі. Нарэшце падышла доўгачаканая раніца. Ксуры сказаў, што калі я пушчу яго, ён дабярэцца да берага ўброд і пастараецца здабыць прэсную ваду. А калі я спытаў у яго, чаму павінен ісці ён, а не я, ён адказаў, калі прыйдзе дзікі чалавек, ён з'есці мяне, а вы застанецеся жыць. Адданасць і любоў да мяне, што прагучалі ў гэтым адказе, бясконца мяне кранулі. «Вось што, ксуры», – сказаў я, – «пойдзем разам. А калі з'явіцца дзікі чалавек, мы застрэлім яго, і ён не з'есць ні цябе, ні мяне». Я даў хлопчыку сухароў і глыток віна. Затым мы падплылі да зямлі, скочылі ў ваду і накіраваліся ў брод да берага, не ўзяўшы з сабою нічога, апрача стрэльбаў і двух пустых збаноў на ваду. Я не хацеў аддаляцца ад берага, каб не губляць з вачэй нашага судна. Я баяўся, што ўніз па рацэ да нас могуць спусціцца ў сваіх пірогах дзікуны. Але ксуры, убачыўшы лагчыну на адлегласці мілі ад берага, памчаўся са збаном туды. Раптам я бачу, ён бяжыць назад. Ці не пагналіся за ім дзікуны, спалохаўся я. Ці не спужаўся ён якога-небудзь дзікага звера? Я кінуўся да яго на выручку і, падбегшы бліжэй, убачыў, што за спіною ў яго нешта вісіць. Аказваецца, ён забіў нейкага звярка на кшталт нашага зайца, толькі шэрсць у яго была другога колеру і ногі даўжэйшыя. Мы абодва былі рады гэтай дзічыне, але я яшчэ больш узрадаваўся, калі ксуры сказаў, што ён знайшоў у лагчыне многа добрай прэснай вады. Набраўшы поўныя збаны вады, мы прыгатавалі шыкоўнае снеданне з забітага звярка і паплылі далей. Так мы не знайшлі ў гэтай мясцовасці ніякіх слядоў чалавека. Пасля таго, як мы выйшлі з вусця рэчкі, мне яшчэ некалькі разоў даводзілася ў час нашага далейшага плавання прычальваць да берага, каб набраць вады. Аднойчы ўранні мы кінулі якар каля нейкага высокага мыса. Пачаўся ўжо прыліў. Раптам ксуры, у якога былі вельмі зоркія вочы, прашаптаў: «Паплывём далей ад гэтага берага. Зірніце, якое страшыдла ляжыць вунь там, на пагорку. Яно моцна спіць, але невядома, што будзе, як яно прачнецца». Я зірнуў у той бок, куды паказваў ксуры, і сапраўды ўбачыў страшэннага звера. Гэта быў велізарны леў, і ён ляжаў пад выступам гары. «Слухай, ксуры», – сказаў я, – «ідзі на бераг і забі гэтага льва». Хлопчык спалохаўся. «Каб я яго забіў», – усклікнуў ён. «Ды гэты ж леў мяне праглыне, як муху». Я папрасіў яго не варушыцца і, не сказаўшы яму больш ні слова, прынёс з каюты ўсе нашы стрэльбы. Іх было тры. Адну самую вялікую я зарадзіў двума кавалкамі свінца, папярэдне насыпаўшы ў рулю добры зарад пораху. У другую ўкаціў дзве вялікія кулі, а ў трэцюю пяць куль паменей. Узяўшы першую стрэльбу і старанна прыцэліўшыся, я стрэліў у звера. Я цэліўся яму ў галаву, але ён ляжаў так, што лапа прыкрывала галаву на ўзроўні вачэй, і зарад трапіў у лапу і раздрабіў косць. Леў зароў і ўсхапіўся, але, адчуўшы раптам боль, паваліўся, потым падняўся на трох лапах і закульгаў далей ад берага з такім ровам, якога я ніколі не чуў. Я быў крыху збянтэжаны, што не пацэліў яму ў галаву. Аднак, не марудзячы ні хвіліны, узяў другую стрэльбу і стрэліў зверу наўздагон. На гэты раз мой зарад трапіў якраз у цэль. Леў паваліўся з ледзь чутным хрыплым стогнам. Калі ксуры ўбачыў параненага звера, увесь яго страх прайшоў, і ён пачаў прасіць мяне, каб я пусціў яго на бераг. «Ідзі», – сказаў я. Хлопчык скочыў у ваду і паплыў да берага, грабучы адной рукою, таму што ў другой трымаў стрэльбу. Наблізіўшыся да звера, ён прыставіў рулю стрэльбы яму да вуха і забіў насмерць. Вядома, прыемна было застрэліць на паляванні льва, але мяса яго было непрыдатна для ежы, і я пашкадаваў, што мы страцілі тры зарады на такую нікчэмную дзічыну. Аднак ксуры сказаў, што ён усё ж паспрабуе чым-небудзь пажывіцца ў забітага льва, і калі мы вярнуліся ў шлюпку, папрасіў у мяне сякеру. «Навошта?» – спытаў я. «Адсекчы яму галаву», – адказаў ён. Аднак адсекчы галаву ён не здолеў, у яго не хапала сілы. Ён адсек толькі лапу і прынёс яе на нашу шлюпку. Лапа была неймавернага памеру. Тут мне падумалася, што шкура гэтага льва можа нам спатрэбіцца, і я вырашыў паспрабаваць злупіць з яго шкуру. Мы зноў вярнуліся на бераг, але я не ведаў, як нават прыступіцца да гэтай работы. Ксуры аказаўся больш спрытны, чым я. Працавалі мы цэлы дзень і злупілі шкуру толькі пад вечар. Мы расцягнулі яе на даху нашай маленькай каюты. Праз два дні яна зусім высахла на сонцы і потым служыла нам за пастель. Адчаліўшы ад гэтага берага, мы паплылі проста на поўдзень, і дзён 10-12 плылі, не мяняючы свайго кірунку. Харч наш канчаўся, і таму нашы запасы мы стараліся расцягнуць як мага надалей. На бераг мы выходзілі толькі па прэсную ваду. Я хацеў дабрацца да вусця ракі Гамбіі ці Сенегала, гэта значыць да тых мясцін, якія прылягаюць да зялёнага мыса, таму што спадзяваўся сустрэць там які-небудзь еўрапейскі карабель. Я ведаў, што калі я не сустрэну карабля ў гэтых мясцінах, мне застанецца або плыць у адкрытае мора на пошукі выспаў, або загінуць сярод чарнаскурых. Іншага выбару ў мяне не было. Я ведаў, што ўсе караблі, якія ідуць з Еўропы, куды б яны ні накіроўваліся, ці да берагоў Гвінеі, ці ў Бразілію, ці ў Вост-Індыю, праходзяць паўз зялёны мыс. І таму мне здавалася, што ўсё маё шчасце залежыць ад таго, сустрэну я ці не якое-небудзь еўрапейскае судна каля зялёнага мыса. «Калі не сустрэну, — казаў я сабе, — мне пагражае верная смерць».